Gdy zamknę oczy, mam marzenia i sny. A w tych marzeniach jesteś właśnie ty. Jedyna wyśniona, którą kochać chcę. Jedyna wyśniona, kiedy spotkam cię. Szukam, więc szukam ideału ze snu. Znaleźć nie mogę, chociaż dziewcząt znam sto. Lecz wierzę, że znajdę taką, jaką chcę. Jedyną wyśnioną wiem, że znajdę cię. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie mam szukać cię? Daj znak, może jesteś tu. Lecz mam przeczucie, że to właśnie dziś spotkam cię wreszcie, tak to jesteś ty. Jedyna wyśniona, będę kochać cię. Na zawsze, tak to jesteś ty.